Her sürçme, her rahatsızlıkta estağfurullah ya Rabbi demek. Her muvaffakiyet, her başarı, inşirah verici her hadise karşısında da elhamdülillah demek. Vaka, bela ve mesaib karşısında da elhamdülillah denir. Başkası da o tabiri çok yaygınca kullanıyor mu? Hazreti bir elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten başka her şeye hamdolsun. Allah bizi küfre itmemiş elhamdülillah. Dalalete sürüklememiş elhamdülillah. Sefahatin serseri çocuklar haline getirmemiş elhamdülillah. Nefsimizin azat kabul etmez kölesi haline getirmemiş elhamdülillah. Bohemliğe itmemiş elhamdülillah. Yaptığımız hizmeti dünyevi uhrevi bir beklentiye bağlamamışız elhamdülillah. Bunların hepsine elhamdülillah denir. Ve bunların zıtları da hepsi estağfurullah denecek şeylerdir. Estağfurullah. Eğer hizmetimizi dünyevi bir şeye bağlamışsak, estağfurullah hizmet ederken cennet diyorsak, estağfurullah müşarın bil benan olmak için koşuyorsak, estağfurullah bir paye, bir makam elde etmek için ciddi bir cehd ve gayret içindeysek, planlarımızı, projelerimizi, stratejilerimizi bu istikamette yapıyorsak, bunlar hepsi derecesine göre birer günahtır. İnsanın Allah'la münasebetine dokunan şeylerdir ve hepsi istiğfar ister. İhtimal insanlığın iftar tablosu bir taraftan bu mevzudaki rehberliğinin gereğini, öyle dememiz gerektiğini göstermek için bize Ayşe validemiz diyor ki bazen bir mecliste 70 defa estağfurullah derdi. O estağfurullahın şeklinde sabah akşam dualarında Sübhaneke Allahümme estağfirke li zembi ve eselke rahmetek Allahümme zidne ilmen ve la tuzigh kalbi ba'de iz hedeyteni ve hab li min ledunke rahme inneke entel vehhab. Öyle ucuz değil yani. Evet, hiç olmazsa biz de her estağfurullah dediğimizde kendimizi beğenme, bencilliğimize dair, kendimizi ifade etme adına dair başarılarımızı içimizde inşirah şeklinde hissetmeye karşı elf elf estağfurullah. Allah'ım buna bir istiğfar yetmez, bin defa estağfurullah. Alkışlanmadan hoşlanmaya karşı bin defa estağfurullah. Elin alemin diline pelesenk edilmeye karşı bin defa estağfurullah. Bin defa. Hizmet adına ölesiye koştuğumuz halde bile onunla eğer dikili bir taş peşinde koşuyorsak buna da bin defa estağfurullah. Bu mal mülk edinmenin haram olduğu manasına gelmemeli. Fakat hizmet o türlü şeylere bağlanmamalı. Değişik güzergahlarla hizmet akıntısı içine giren insanlar orada kendi hesaplarına balık avlamamalılar. Bir gümrüğe gitmişler sonra da o işi kendi hesaplarına değerlendirmemeliler. Devlet bünyesinde bir yerde vazife elde etmişlerse o krediyi kendi hesaplarına kullanmamalılar. Bunların hepsi hukuku umumiye taalluk eden öyle cinayetlerdir ki bir estağfirullah değil, bin estağfirullah bile yetmez. Teker teker milletin her ferdinden elini öpüp hakkım bana helal etme demeye vabestedir. Allah bizi o türlü levsiyattan, o türlü kirli işlere kendini kaptırmadan muhafaza buyursun, siyanet buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنهم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Beyanında zikredilen şeytani idlal, ümniye ve halkullahı tahyir gibi maddeler hangi hususlara bakmaktadır? Mezkür ayetten anlaşılması gerekenleri lütfeder misiniz? Şeytanın zat-ı uluhiyet karşısında değişik baş kaldırmalarında söylediği sözler var. Bazen febi izzet kele uviyenne mecmein, bazen burada dediği gibi diyor. Le udillennehum ecmein diyor. İlla ibadekel muhlasin diyor. Bu asır gözü dönmüşlüğün ifadesi dün sabah mı bir münasebetle geçti. O hangi duygunun esiri zabunu olmuşsa, hangi kinin nefretin pençesine kendisini salmışsa artık onunla bütün kör olmuş. Hakikati bir yönüyle bildiği halde fakat o esnada tesirinde olduğu o şey daha ziyade onu seslendiriyor. Ona göre konuşuyor, ona göre bir tavır alıyor. Kıskançlığına, hasedine yenik düşmüş, bağyene yenik düşmüş, Hazreti Adem'i çekememeye yenik düşmüş, içinde bir problemi de varmış belki bir dönemde. Bir problemi. Bu problem beklenti şeklinde olabilir. Allah'ı biliyor, öyle olduğu anlaşılıyor. Ama beklenti şeklinde olabilir. Ben mariç ve nardanım, şu paye ile serfiraz olmalıyım gibi bir beklentisi olabilir. Bir makam beklentisi olabilir, bir takdir beklentisi olabilir bir yönüyle. Çünkü bazı muhakkikin diyor ki, yeryüzünde secde etmediği yer kalmamış. Belki semalarda da. Hatta menkıbelerde Seyyidin Hazreti Muaviye ile karşılaştığı, onu namaza kaldırdığı bir sırada bunları ileri sürüyor. Diyor, yeryüzünde secde etmediğim bir yer kalmadı benim diyor. Şimdi böyle bir bilme var, faydasız bilme bu. Bir yönüyle o mevzuda Allah rızasını hedefleyerek ibadetsiz bir bilme olduğundan dolayı faydasız bilme. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden sana sığınırım diyor. Allah'a sığındığı şeylerden bir tanesi Allah rızası için pratiğe dökülmeyen gayri nafi ilimdir. Şeytanın bilgisi öyle bir bilgi. Dolayısıyla o öfkenin tesiriyle hususiyle insanoğlundaki başarıları gördükçe böyle, insanoğlunun çok kıymetli performanslar sergilediğini gördükçe o da yeniden bir kere daha böyle hafakanlarla köpürmüş. Ona hafakan demeyelim, hezeyanlarla köpürmüş, çıldırmış, delirmiş. Bir de bağyu hasedini öyle göstermiş. Belki bütün azgın güruhların azgınlıklarının arkasında da esasen o vardır, onun tesiri vardır. O ahsen-i takvime mazhar yaratılan insanların fıtratı asliyesi itibariyle öyle demagojiye, öyle diyalaktiğe açık yanları yoktur fıtratlarında. Öyle birinin söylediği şeylere hemen cevap yetiştirme, birini karalama, birini haset etme, ahsen-i takvime mazhar o abidede yoktur bunlar. Fakat o düz fıtrat, o düz tabiat, o sade tabiat yer yer böyle şeytanın tesirinde onların dürtüleriyle onları biz aklımızı kullanıyoruz, nöronlarımızı kullanıyoruz. Dediğimiz şeyleri korteksten çıkarıyor, onları realize ediyoruz. Şeklinde baksalar bile tamamen şeytanın dürtüsüdür. Muhakkikine göre ilk diyalektik şeytan tarafından yapılmıştır. İlk demagog şeytandır. Burada Adem'i bilmem neden yarattın, beni neden yarattın demek suretiyle orada akıl oyunu, cerbezeliğe girmiş, diyalektik yapmıştır. Şeytan bu bir kere. Allah tarafından dergah-ı ilahiden kovulmuş, uzaklaştırılmış bir varlık, şaşkın bir varlık. Kelimenin iştikakı itibariyle bu manalardan birisini hamledebilirsiniz. Burada da insanoğluna karşı o kinini, nefretini, öfkesini böyle ifade ediyor. Onları Allah'ın vazettiği sırat-ı müstakimden saptırma adına. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de benim yoluma tabi olun. Yoksa çok farklı yollara düşersiniz. Farklı yollara düşersiniz. Değişik sapıklıklara girersiniz. Tek doğru yoldan ayrıldığınız zaman o kadar çok yola saparsınız ki ayrı yollara. Efendim liberalizm dersiniz, kapitalizm dersiniz, komünizm dersiniz, serbest piyasa ekonomisi dersiniz, falan dersiniz, filan dersiniz. Bir sürü şey uydurursunuz. Ve bunların hepsini insanlığın saadeti, mutluluğu, refahı adına, geleceği adına, onu mutlu etme adına bir şey sanarsınız. Oysa ki Allah'ın vazettiği bir yol vardır yani. İnsan tabiatına çok uygun bir yoldur. Ve şeytan insanları bu yoldan çıkarma adına işte her devirde biraz o devrin hususiyetleriyle, biraz o insanların karakterleriyle, biraz o dönemdeki bilginin, insanların değerlendirilmesi, o da insanların değerlendirebileceği bir üslupla, üslup da çok önemlidir. O üslubu da çok iyi bilir, o profesyonel müfsit çok iyi bilir. İşte bu da belli bir dönemde birileri için diyor. Gördüğünüz gibi mali münifi olarak isterseniz icmalen derme çatma diyeyim. Ve kâle diyor şeytan diyor onu, لَاَتَّقِذَنَّ مِنْ اِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا. Burada lam-ı tehkitle diyor. Ondan sonra fiilin sonunda da yine müşeddet nun var tehkit için. Böyle amd olsun, kasem olsun diyor. Senin ibadından kendi hesabıma bir hisse ayıracağım kendime ben. Bir kere bir kısmını ben kendime bende edecek, vesayetimi alacak. Her zaman tesirimi onlar üzerinde göstereceğim diyor. Zat-ı uluhiyete karşı diyor yani. İşte o kinle, nefretle köpürdüğü, hezeyana girdiği anlardan birisinde. Evet, o nasiben mefruda diyor, mutlak manada, umumi manada kendime öyle bir hisse ayıracağım. Ve sonra o hisse ayırma mevzuunda günümüzde envai kesiresi var onun. Fakat belli bir dönemde hususuyla o cahili Araplar için dediği şey وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ diyor. Onları baştan çıkaracak, şirazeden çıkaracağım. اِهْتِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ diyoruz. Allah'ım bizi nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna hidayet eyle ki o sırat-ı müstakimdir. Fakat ondan sonra غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ gazabına uğramış, sapıp gitmiş insanların yoluna bizi itme Allah'ım, düşürme, sürçtürme, tepe taklak getirme diyoruz. Günde nafilelerde kılıyorsa 40 defa Allah'tan bunu istiyoruz. Şimdi o da böyle udillennehum diyor yine orada tehditli cümleyle. Kavi yani muhakkak yapacağım diyor. Yakasını bırakmam, onların hepsini şirazeden çıkaracağım. Duygu ve düşünceleri itibariyle endazesiz hale getireceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Kimisini şehvete boğacağım. Bohemliğe iteceğim onları. Kimisini şöhret budalası haline getireceğim. Kimisinin başını ikbal hırsıyla döndüreceğim. Kimisini hırsla yandıracağım. Kimisini haset bataklığında boğacağım. Bunların hepsi sapıp gitmenin ifadesidir. Evet. Ve le ümmenniyennehum onlara çeşitli kuruntular. Bu da yine tehditli bir cümle. Lam-ı tehditle beraber yine tehdit konu var. Bunu nahvil mine vakıf olan insanlar daha iyi bilirler. Onlara değişik kuruntulara, ümniyelere, Fransızcası bunun biz onu kullanıyoruz, ideallere diyor yani. Aslında bir dayanağı olmayan, böyle çok da razı edilir gibi görünmeyen, fakat onun yerine belli bir dönemin insanları Hazreti Üstad da kullanıyor, gayeyi hayal demişlerdi yani. İdeale gayeyi hayal demişlerdi. Gayeyi hayal olmazsa yani isyan veya tenasi edilse esan enelere döner, etrafta gezer. İnsan bir yüksek gayeye dilbeste olmalı. Bir şeyi realize etmeyi, ikame etmeye kendini bağlamalı. Böylece benlikten sıyrılma imkanını bulur. Yoksa nefisler bir yönüyle enaniyetlerin esiri haline gelirler diyor. Bunun üzerinde durmuyoruz. Böyle ümenniyennevim değişik ümniyelere salarım, değişik kuruntulara salarım. Cahiliyede yine çok görülen şeylerdir bunlar. Değişik yerlerden, şeylerden kendilerine göre tefeülde bulunurlar. Değişik şeylerden bir yönüyle teşeğümde bulunurlar. Bazı şeyleri uğursuz sayarlar, bazı şeylere uğur bağlarlar. Bilmem hangi kuşun ötmesine ne derler, hangi serçenin ne yapmasına ne derler. Bu aynı zamanda bir de böyle dinin yerine koyacağı şeylerle bir yere varacaklarını zannederler. Bir yönüyle putlar da esasen o ümniyelerin ürünleridir. Latlar, menatlar, uzzalar, isaflar, naileler, daha binlerce. Mekke-i Mükerreme fethedildiği zaman senenin günleri adedince Kabe'nin içinde putlar vardı. Onlara kurbanlar kesiliyordu onların adına. Onlara taabbütte bulunuyordu. Taabbüt denmez de ona, belki tapınma denir. Çünkü tapınma kelimesi tam taabbüt kelimesinin karşılığı değildir. İbadet eder kelimesinin karşılığı değildir. Vele amurennehum, onlara emrederim de diyor, benim emrimin tesirinde, emrim sebebiyle, fay sebebi edersek, ben emrederim de emrimin arkasından fayı takibi ederseniz, yine onlar muhakkak surette hayvanların kulaklarını enlerler. Onlara damga vururlar. İşte bunu yemek haramdır der, ona bir damga vururlar. O bahire, vesile, ham gibi Kur'an-ı Kerim'de En'am sure-i cellesinde geçtiği gibi. Kendilerine göre bu helaldir, bu haramdır. Araf sure-i cellesinde de geldiği gibi bu envali iki kısma ayırırlar. Bir kısmını işte bunlar putların da derler, bir kısmı da Allah'ın derler. Allah'a tahsis ettikleri şeyler, putlar onlardan istifade edebilirler. Fakat putlara tahsis ettiği şeylerden Allah'a verilmez, onlar Allah'a dönmez gibi. Böyle kendilerine göre bu kuruntulara bağlı böyle Allah'ın verdiği hayvanlar, bağışlayın koyunlar, keçiler, sığırlar, develer, inekler vesaire. Onlar hakkında da böyle değişik tasarrufları olur. Bazılarının bu yenmez, yasak ederler. Bazılarının sırtına binilmez, bu yasak ederler bunlara göre. Ve bunların hepsine nişanlar vururlar. Bazı yerlerde hala millet bağışlayın kendi koyunlarını, kendi hayvanlarını, başkalarına karışmasın diye öyle enlemeler yaparlar. Ya kırtarlar bunu veyahut da bir şeyle dağlarlar onu. Kendilerine ait olduğu belli olsun diye yani. Sürüye koyunlarını katan, müstakillen meralara salmayan insanlar umumi çobanlara devrettiklerinde öyle yaparlar öyle. Bu cahili adeti değil. Bu farklı bir şeye matuf. Fakat onların yaptıkları o şeyler, bu tavır ve davranışlarla bazıları mubah, bazıları haram. Şu bu maksatla şöyle olmuş, bu da bu maksatla böyle olmuş. Kendilerine göre yine temeli bir kısım kuruntulara dayanan bir şey oluyor yani. O kuruntulara bağlı olarak hayvanların kulaklarında böyle yaparım. Vele amirennem fele yugeyrünne halkallah. Ben onlara yine kasem olsun emrederim de halkullahı tayir ederler. Burada fıtrat değişikliğine girerler demektir belki. Esas fıtrat diye bir şey vardır. La tebdile li halkillah zalike dinul kayyim. Fıtrat dediğimiz zaman da erkek erkektir, kadın kadındır. Bunların yer değiştirmesi fıtratta bir tebdildir yani. Bu aynı zamanda ahsen-i takvime mazhar insan esas. Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği disiplinler içinde hareket ettiği zaman fıtrata uygun hareket etmiş olur. Başka yollar, yöntemler arkasına düştüğü zaman o da kendisini dağınıklığa salmış olur. Fıtrat yolundan çıkmış olur. Bunların dışında da esasen belki burada bir kısım bu estetik ameliyatlar filan bile işaret vardır. Yani modern yorumda onu çıkarabilirsiniz. Kulağını beğenmeyip onu, burnunu beğenmeyip onu, kafasını beğenmeyip onu, çenesini beğenmeyip onu, yaşlandığı zaman işte bir yönüyle yeniden bir gençlik havası vermesi için halkullahı tayyir ederler. Demek ki bunlar da şeytanın dürtüsüyle olan şeyler. Şeytanın dürtüsüyle olan şeylerdir bunlar. Dolayısıyla bu halkullahı tayyir mevzu çok umumi manada bir şeydir. Yani Allah'ın vaz ettiği esaslar çerçevesinde hareket edilmediği takdirde bu şeytanın dürtüleriyle halkullah'ta öyle bir tayire gitmenin ifadesi olur. Burada istidradi bir şey arz edeyim de, bizim hatalarımızla uzuvlarda herhangi bir yanlışlık olmuşsa, mesela doğum esnasında ebenin yanlış muhalecesi, efendim doğum hekiminin yanlış muhalecesiyle kulakta eğilme olabilir, burunda eğilme, kıkırdak dönemindeyken yani bunların düzeltilmesi veya öyle olmuşsa, mesela burun şöyle böyle bir deformasyon geçirmiş olabilir, bir deviasyon olabilir, bir kulak burun uzmanı bu deviasyonu alabilir. Yani bunlar fıtrata müdahale değildir. Bunlar fıtrata ircadır. Yani o karıştırılmasın bu mevzuda. Hani meseleyi bir fetva şeklinde anlayanlar da olabilir. Yanlış anlaşılmaması için istidradi, antır parantez demek. Bunu arz ettim. Şimdi bütün bunlar hep şeytanın dürtüleriyle, şeytanın itmesiyle olan şeyler olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim ve men yettekidi şeytane veliyyen min dunillah. Allah'ı bırakıp da bir insan şeytanı dost edip onun bu dürtülerine kendini salıyorsa, bu vesveselerine kendini salıyorsa, fakat hasire husrane mübine, apaçık kendisini bu husrana salmış demektir. Allah Celle Celaluhu insanları yaratmış yani. Bir insanın insan olarak mahulike lehi var yani. Niçin insan yaratılmıştır? Allah buyuruyor ki ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İns ve cin, Kur'an-ı Kerim bu. İns ve cinni, İbn Abbas burada o kelimelerin arasına kendine göre bir tefsir sokuyor. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun ey liyarifun ve liyabudun. Beni bilsinler, bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Demek ki insanın mahiyetinin esas, mahiyetinin gereği Allah'a kulluktur. Allah insanı kendisine kulluk yapsın diye yaratmıştır. Öyleyse Allah'a kulluk yapmayan insanlar esasen öyle bir tebdili hilkata gidiyorlar demektir. Aynen bunun gibi. Mesela aklın, mantığın, muhakemenin bir hilkatı gayeler, hilkatta bir gayeleri vardır bunların. Mesela kainatta tefekkürde bulunmak, tedebbürde bulunmak, tezekkürde bulunmak, istidlalda bulunmak, tekvini emirleri hallac etmek. İşte Allah'ın verdiği aklın, mantığın, muhakemenin bir yönüyle düşünmenin gayesi budur. Allah bunlar için vermiştir. Tekvini emirleri didik didik edesiniz, hallac edesiniz. Onlardan manalar çıkararak hususiyle teşri emirler onları telif edip o yönüyle. Pekala nazari bilgiler bunlar. Şimdi bunlar bize neyi amir deyip ubudiyet yoluna, yani tevhidi rububiyetten rububiyete ait esrarı doğru okuduktan sonra tevhidi uluhiyete yönelme, tevhidi ubudiyete yönelme. Allah birdir deyip Allah'a kulluk yapma. İnsanın yaratılışındaki gaye budur. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Gözün bir gayesi vardır. O neye bakacaksa ona bakması lazım. Baktığı olumlu şeyleri görmeye çalışması lazım. Meseleyi sadece bakmaya bırakmaması lazım. Arka planına bakması lazım onun. Mana çıkarması lazım, süzüp çıkarması lazım. Recaizade Ekrem'in sabah sözü geçti orada. Baştan başa kainat seraser bir kitaptır adeta. Hangi harfi kaldırsam manası Allah çıkar diyor. Hangi harfi kaldırsam? Yaprakta Allah'ı görebilme. Salınan bir fidanda Allah'ı görebilme. Salınan bir başakta Allah'ı görebilme. Allah'ın kudretini, meşiyetini, iradesini, ilmini müşahede edebilme. Ve hele bunların içinde insan öyle bir abide ki, eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı okunması gerekli olan adeta mücelletler ölçüsünde bir kitaptır bu. Bunlardan eli kaldırdığın zaman manası Allah çıkar. Gözü kaldırdığın zaman manası Allah çıkar. Kulağı kaldırdığın, yokladığın zaman manası Allah çıkar. Hepsi de böyle ifade etmiş. Hazreti Pir alıyor bir yerden, diyor ki teemmel sütûrel kainat fe innâ minel meleyl âlâ ileyke resâilû. Kainatın safhalarını, satırlarını didik didik et, tetkik et diyor. Bunlar meleği âlâdan sana gelmiş mektuplardır diyor. Kendini ifade eden mektuplardır diyor. Bu açıdan da bunların da bir mahulike lehi var. Niçin yaratılmış da orada kullanılması var. Şimdi şeytan öyle değil yani. Mesela aklı kullanırsa der ki böyle işte falanı kandır filanı kandır. İşte bu zekadır böyle. Şu dünyada sen kendin geçinmene bak. Başkaları geçinmemiş sana ne? Hani Makyavelist düşünce. Hedefine ulaşabilmek için böyle her yol meşrudur. Şimdi bir de aklı böyle kullanma mevzu var. Bu dünya nimetlerinden beni men edecek bir şey görmüyorum. Kafirce bir laf var. Güzele bakmak sevaptır. Bir manası doğru bunun. Doğru. Meşru dairede bakacağın güzelliklere bakmak ve süzüp onlardan bir üsaret çıkarmak doğru sevaptır. Ama bir de Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Kullil müminine yağuddu min absarihim ve yahfazu furucuhum. Müminlere söyle harama bakmasınlar diyor. Kullil müminati yağuddu min absarihim. Mümine kadınlara söyle onlar da harama bakmasınlar diyor. Evet, şimdi orada Hazreti Pir'in dediği gibi ey göz dikkat et yani. Neye bakacaksın, neye bakmayacaksın? Onu çok iyi seçmen lazım. Onun da bir makul kelehi var. Yaratılış itibariyle bir hikmeti var. Neye kulak vereceksin, neye vermeyeceksin? Bir kulak gıybet dinliyorsa, iftira dinliyorsa, laubali şeyler dinliyorsa, mala yaniyatla iştigal ediyorsa makul kelehinde kullanılmıyor. Dolayısıyla israf edildiğinden dolayı onu sana veren zat onun hesabını sana sorar. Hiçbir hayvana vermediği bir dili vermiş. Bakın konuşuyoruz yani. Maksadımızı en ince detayına kadar ifade edebiliyoruz. Benim gibi yarım yamalak konuşmasını bilenler bile ifade ediyorum maksadını. Şimdi böyle büyük bir nimet burada anlatması gerekli olan şeyleri anlatması lazım. Maskaralığa girmemesi lazım. Lehvü leybe sapmaması lazım. Mesele hep ciddiyet çizgisinde, yörüngesinde götürmesi lazım. Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun, şiirden maksat esasen Allah'a ulaşmaktır derdi. O şiirin esprisi içinde, şiiriyeti içinde, o kelimelerin büyüleyiciliği içinde esasen siz insanlar üzerinde bir tesir icra ediyorsanız, bence o tesiri esasen Allah'a yönlendirme istikametinde kullanmazsınız. Yoksa bulmaca dolduruyor gibi üzerinde oturup acaba böyle midir, şöyle midir? O gayesinden saptırılmış bir şiir telakkisidir. Öyle bir nesir gayesinden saptırılmış bir nesir telakkisidir. Öyle bir hikaye gayesinden saptırılmış bir hikaye telakkisidir. Öyle bir roman gayesinden saptırılmış bir roman telakkisidir. Bu açıdan onlarla da ne yapılacaksa, onlarla ahlakı âliye-i İslamiye'ye çağırma, onlarla Hazreti Muhammed çizgisine sallallahu aleyhi ve sellem çağırma icap ediyorsa şayet, onlarla Allah yoluna çağırmak icap ediyorsa şayet, bunlar o işi, o şeyleri makul kelehinde kullanmanın ifadesi olur. Dolayısıyla şeytanın dürtülerine uyarak tahire gidilmiş olur, tebdile gidilmiş olur. Dolayısıyla hiç farkına varmadan bizden şeytanın vesayetine girmiş oluruz. Onun için diyor ki, hani böyle yapan kimseler fakat hasre husrana mübine, apaçık bir zarar, bir husrana gidip abordu olmuş. Bu da frenkçi oldu, yine kusura bakmayın. Abordu olmuş demektir. Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealna beyanında insanların en hayırlıları peygamberlere dahi düşmanlık yapan insi ve cinni şeytanların varlığından bahsediliyor. İnsi ve cinni şeytanların mahiyetlerine ve fonksiyonlarına dair neler söylenebilir? Bu ayet bize hangi mesajları vermektedir? Burada da farklı bir üslupla Kur'an'daki tasrif üslubu çok önemlidir. Burada hakikati siyaka sibaka bağlı. Bu mantıki öyle bir yörünge gerekiyor. Orada öyle ifade ediyor. Burada da Allah Celle Celaluhu meseleyi hilkata bağlayarak ifade buyuruyor. İşte cinlerin, şeytanların insanlara musallat olduğunu anlattıktan sonra burada da diyor ki ve kezal ki işte böylece diyor. Bu tehlikeye vurguda bulunuyor. Cenna li kulli nebiyyin aduven şeyatin insi vel cin. Her peygamber için insi ve cinni şeytanları biz onlar için cali olarak var ettik diyor. Asli mutlak manada müessiriyetleri olan bir şey değil. Bizim kılmamızla vardır onlar diyor. Cahil kelimesiyle esas o iş için mesela ve kezalike halakna değildir yani o. Mesela ve kezalike veffakna filan değildir yani o. Cahildir. Hazreti Adem'in hilafeti de cahildir. Yani Allah'a ait bir husustur o. Ama Allah Celle Celaluhu o şey yapıyor. Allah'ın yaratması o meseleyi o halk-ı şer değildir diyor Hazreti Fir-i Mukan. O şer değildir. Yine Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi yani insan sanki böyle şeytana minnettarlık duyması lazım geliyor gibi. Çünkü karşımızda öyle bir hasım olmasa biz günde bilmem kaç defa Euzubillahimineşşeytanirracim demeyiz. Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabbi en yahdurun demeyiz yani. O can alıcı hasım karşısında sürekli Cenab-ı Hakk'a sığınmakla ancak bize emanet edilen şeyler emanetlere emanette emin bir emanetçi olmayı sağlamış oluruz. Bunun gibi yani kendine göre bir mahmili var. Ve kezalike canlı ali külliğine binadü ve şeyatin insi vel cin diyor. Her nebiye insi ve cinni şeytanları musallat etmişizdir diyor Allah yaratma itibariyle. Ama onlar ha yuhi ba'du mila ba'din zuhrufel kavlu hurura. En yaldızlı sözleri ister nazmen isterse nesren onlara tesir edebileceği şekilde ister demagojilerle, diyalektiklerle ister daha farklı mülahazalarla söz ustalığıyla beyan sihriyle onların başlarını döndürmek için böyle o sözleri süslerler, püslerler birbirlerine tesir etmeye çalışırlar. Bu konuya girmeden evvel başta arz ettiğimiz gibi esasen o insanlar bir kısım birbirlerine dalaşan insanlar, sataşan insanlar, birbirlerine söz yetiştirmeye çalışan insanlar, birbirlerini karalamaya çalışan insanlar ve koynunda akrep vardır demeye karşı bile tepki gösteren insanlar, bunlar esasen şeytanın dürtüleriyle hareket ediyorlar. Aslında masum müdafaa hatları malumdur, çizgileri malumdur. Tavsiye edersiniz, tasih edersiniz. Daha ileride bir şey olmuşsa teksibe gidersiniz. Daha yakışıksız, umum heyete alakadar eden, nasıza, ne yapacağı bir şey olmuşsa burada da tazminat davasında bulunursunuz. Bu usulü vardır. İlla biri sana üzerinde şu var deyince senin üzerinde iki şey var. Seninki benden kara diye Türkçe'de bir laf var ya. Evet, bunlar şeytanın dürtüleriyle olan şeylerdir yani. Ve bunlar öbürü elinden geldiğince böyle daha müessir, onu daha böyle yerden yere vuracak şekilde laflar araştırır bulur. Esasen şeytanın ilhamlarıdır bunların. Vahy diyor burada, vahy sözüyle diyor yani. Mecaz olarak o da vahy kelimesiyle ifade ediyor ki şeytanın dürtüleri, şeytanın vesveseleri, şeytanın ihahatı, şeytanın ilhamatı, şeytanın tesvilatı, tezyinatı. Bütün bu tabirlerle bu husus ifade edilir. Zuhrufel kavli gururu. Onları aldatmak, baştan çıkarmak için. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde şeytanın adı garur olarak geçiyor. Şeytan garurdur. Bu garur mübalağa ifade eden bir kiptir Kur'an-ı Kerim'de. Feul vezninde. Çok baştan çıkaran, akıl almaz oyunları olan, insanları baştan çıkarmak için akla hayale gelmedik şeyler yapan çok korkunç aldatıcı bir varlıktır diyor Kur'an-ı Kerim. Bizi tahsir etmek için. Ha, sakının ondan yani. Çelmesine gelmeyin, kündesine gelmeyin şeytanın. Ama bütün bunlar şeytanlara musallat olmuş. Burada bir şey arz edeyim. Belki sisteme uygun bir arz olmayabilir. Şimdi Allah Celle Celaluhu Enbiya-i İzam'a bu şeytanları musallat etmişse ve netice itibariyle onların dönüp kendisine sığınmalarına bunu bir vesile kılmış da negatif bir vesile. Ve biz Rabbi euzubike min hemezati şeyatin diyorsak şayet ve böyle tehlikeli bir şeytan var karşımızda. Onun karşısında ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağiz eslihli şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn ve la akalle min zalik diyorsak ya hayyu ya kayyum senin rahmetinden, yalnız senin rahmetinden yardım diliyoruz. Bizi nefsimizle bir anı seyyale baş başa bırakma. Hatta ondan daha az bile bizi bizimle baş başa bırakma. Bizi bizim kuvvetimize terk etme. Bizi bizim havlimize terk etme. Bizi bizim irademize terk etme. Şimdi öyle korkunç can alıcı bir hasım, gladyatör gibi çıkmış karşınıza. Siz de yalın ayak burada. Onun elinde mızrak var. Sizin elinizde bir bıçak bile yok. Böyle birisi olunca o sultana dönüp sığınmak icap ediyor. Birinci sözde Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi yani. O yerlerin sahibine sığınmak icap ediyor. Allah Celle Celaluhu o can alıcı hasmı eleddi hısam. Karşınıza dikmiş, onu gördükçe siz Allah'a sığınma lüzumunu duyuyorsunuz. Evet, şimdi bu peygamberlere böyle olunca haydi haydi. Sıddıkları olur mu olmaz mı? Şehitleri olur mu olmaz mı? Evliyaya olur mu olmaz mı? Asfiyaya olur mu olmaz mı? Hakiki müminleri olur mu olmaz mı? Tam buradan ayrı bir şey daha çıkaralım. Birileri niye şeytanın böyle zuhruful kavülle baştan çıkardığı insanlar falan bize ilişmiyor. Neden ilişmiyor? Çünkü biz aklımızla böyle bu tehlikeli yolları emin, güvenli hale getiriyoruz. Kendi irademizle, kabiliyetlerimizle güzergah emniyetini sağlıyoruz. Evet, mülazası. Bu da yine şeytanın ayrı bir dürtüsü. Yahu sen Hazreti Muhammed'den daha akıllı değilsin. Mekke'den Medine'ye hicret etme mecburiyetinde kaldı. Sevir Sultanlığına sığındı. Arkadan gelen insanların kötülük yapmalarına karşı Allah'a sığındı. Süraka orada sirkat peşinde koşarken bu defa kendisini ona teslim etti. Sen Hazreti Musa'dan daha akıllı değilsin. O Kahire'yi bırakıp Mısır'ı bırakıp da Eyke'ye gitme mecburiyetine kaldı. Sen Hazreti Zekeriya'dan daha akıllı değilsin. Testereyle ikiye biçildi. Sen Hazreti Yahya'dan daha akıllı değilsin. Öldürüldü. Sen Hazreti İbrahim'den daha akıllı değilsin. Ateşe atıldı. Sen Hazreti Mesih'ten daha akıllı değilsin. Hristiyanların Yuhanna İncil'de olduğu gibi çarmıha gerildi. Sizin akidenize göre Allah Celle Celaluhu hususi mahiyette siyanet etti. Öyleyse ehli dalaletin, ehli küfrün musallat olduğu insanların levm edilmesi değil. Sen kendi kendini levm etmelisin. Neden acaba bana ehli dalalet dokunmuyor? Neden bir şey demiyor? Onlarla aramdaki faslı müşterek nedir ki? Falana ilişiyorlar, filana ilişiyorlar, falanı yakın takibi alıyorlar, filanı yakın takibi alıyorlar da bana bir şey demiyorlar. Bana gelişme, ileriye gitme, bir kısım şeylere sahip olma imkanı veriyorlar. De bu mesele var yani. Evet, eğer şeytan size musallat değilse, siz başınızın çaresine bakmanız lazım Hafizan Allah. Şeytanın avenesi size musallat değilse, yakın takip almamışsa, üzerinize mercek koymamışsa, eşinizin başının kapalı olmasına takılmıyorsa, şeylerden, balkonlardan ailelerinizin fotoğraflarını çekmiyorlarsa, akıbetinizden endişe edin. Ehli dalalet, ehli küfür sizi kendilerine yakın buluyor. Hele bunlar dursun şimdilik, zararları yok bunların. Öyleyse Musa ile meşgul olun, İsa ile meşgul olun, Yahya ile meşgul olun, Zekeriya ile meşgul olun, onları testereyle biçin, bırakın diğerlerini. Sonra haklarından geliriz. Buradan anlaşılan bir şey de var, odur Hafizan Allah. Bazı kendini bilmez densizler, ehli dalaletin kendilerine dokunmaması karşısında kendilerine akıllı zannetme gibi bir saftillik, hatta nezaketin müsaade etse ahmaklık içindeler diyeceğim. Bu da meselenin bir yanı. Şimdi şeytan böyle bir şey ve çoklarını şirazeden çıkarıyor, baştan çıkarıyor. Ama Allah Celle Celaluhu orada teminatını da veriyor. وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Allah dilese bunu yapmazdı. Bunu yapamazlardı onlar. Neyi yapamazlardı? İşte o zuhrufel kavli yapamazlardı, vesveseyi yapamazlardı, tesvili yapamazlardı, tezini yapamazlardı. Öyleyse orada yine onların iradelerini o istikamette sarf etmelerine göre Cenab-ı Hak muhakkaten veriyor. Onlara o imkanı veriyor. فَزَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Onları iftira ede geldikleri şeylerle baş başa bırak. Meşgul olma. فَزَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ O da geniş zamana delalet eden bir kiptir. Bugün iftira edecekler, yarın iftira edecekler, öbür gün iftira edecekler, gelecekte iftira edecekler. Bırak onları kıyamete kadar iftira etmede devam etsinler. Fakat Allah Celle Celaluhu siz hulusu kalbine ona müteveccihseniz şayet madem plan ona göre, madem plan onun planıdır, onların size zarar vermesine fırsat vermeyecektir. Vesselam. Münasebetsiz bağırdığımız zaman bile şeytandan olabilir. Hırçınlaştırmamız bile şeytandan olabilir. Kinimiz, öfkemiz, nefretimiz şeytandan olabilir. Allah'ın Kur'an'da emrettiklerinin dışında her hareketin arkasında şeytanın olabileceği mülazasını nazardan dur etmemek lazım. Cenab-ı Hakk'a halisane teveccüh etme, Allah'tan inayet isteme, onu kaçıracak tavırlar, davranışlar içinde bulunma. Malum diyor ki başını yere koyup Allah karşısında baş ayak aynı noktada, işte insanı Allah'a yaklaştıran nokta secde. Şeytan bağırıyor, kaçıyor yani. Bu secde etti, ben etmedim diyor. Sizin halisane Allah'a karşı ibadetleriniz, mücahedelerinizdeki halisane tavırlarınız, ilahi kelimetullah mülahazanız, ölesiye koşturduğunuz halde kendinizi kenara koymanız, kendi üzerinize bir çarpı çekmeniz, ben yokum, kendinizi sıfırlamanız, bunlar şeytanın size ilişmesine karşı surlar oluşturan şeylerdir. Size vesvese veremez. Fakat nerede siz işin içine girerseniz, nefsinizi işin içine katarsanız, kendi çıkarlarınızı işin içine katarsanız, Allah yolunda yürürken, hizmet ederken, ben dindarım derken, dini ikame etmeye çalışıyorum derken, kendinize ait bazı şeyleri mülahazaya alırsanız, şeytana kapılar pencereler aralamış olursunuz. Kendi surlarınızı yıkmış olursunuz. Davetiye çıkarmış olursunuz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmen inneke entel vehhab. اللهم حبب لينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين اللهم إن نعوذ بك من شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم